O, właśnie. to ja, tak. No, Fajnie. O, znaczy dobrze, czuję. mama згадувала щойно, що дід Антін, ваш батько, працював десь там в медичному чи училищі, чи якомусь акушерському якомусь, десь на початках Союзу. Було щось таке? Так, було, то після війни відразу. О. У 44-му році він, як ми приїхали, бо ми поїхали були в Карпати і вернули з Карпатів, поки він виробив свої документи, більше 6 півроку в тюрмі за те, що він без документів був. Ого. Потім йому ви... Так. То в якому році він сидів у тюрмі? В 44-му? 44-му, так. Його на дорозі лапали документи. Знаєш, після війни всіх перевіряли. Він, я не маю паспорта, не маю, забрали. А потім казали, що перевірили, видали паспорт і випустили. А то де його І він... зловили? У Львові чи в Кам'янці, де його зловили? Так, у Львові, ми вже в Кам'янці не жили. Ми з Кам'янки виїхали в 44-му році і вже більше до Кам'янки не поверталися. А він в 44-му ми приїхали. Ну, певно, може, в кінці 44-го, на початку 45-го, він вступив на роботу в те училище, тим завгоспом якимсь, не знаю, що він там робив, то завгоспом працював. О, і він там працював до, напевно, 47-го, може, 48-го. Ні, 48-му його вже арештували, то, певно, до 47-го. В кожному разі він там не дуже довго працював, бо він потім покинув, то було дуже тяжке життя після війни. Не було що їсти, не було що вбрати, ще була газова система. Треба було по ночах черги займати, щоб дістати півкілограма хліба, чи там якоїсь олії, чи трошки цукру. І то нас дітей будили, ми з Іваном ходили у своїм дідом. В ті черги наставали, бо інакше не хотіли давати. О, і він покинув те училище і пішов на базар в будці м'ясо продавати. Люди привозили, треба було розрубувати і продавати. О, і він вже на тому трохи більше заробляв і вже додому якийсь кувальчик м'яса приніс. Але то недовго тривало. То, може, було, я не знаю, навіть певно до року не було. В 48-му році його арештували. Ага, з 47-го по 48-й на базарі. Так. А який то 48-му. базар? Який то базар був? На Краківському базарі. О. Так, там будки стояли, і він в цій будці там продавав це м'ясо, що люди привозили. Вони просто нанімали таких, знаєш. Що вміли розрубати те м'ясо, як треба відділити дві кістки чи кістку там. Тож треба теж над ним трохи А розумітися. він мав А він... досвід, родинне ремесло, правда? Так. Та й він з задоволенням тим. І ми вже навіть білий хліб деколи могли з'їсти після війни. О, бо він вже більше заробляв і... Ну, одним словом, тільки починалося чуть-чуть трошки краще робити, як його арештували. А білий хліб був дефіцит, так? Так, був дефіцит. Люди на селах мали своє зерно, сіяли і привозили до Львова, продавали хліб, пекли. Знаєш, такий домашній хліб, білий. Ну, але він трохи дорого коштував, а грошей не було, за що купити. А тільки купували той державний, о, він був дешевий, цей хліб. Його такого А де те давати. училище знаходилося, по якій адресі? А то було в самому центрі, як ж вона та вулиця називалася, як тобі сказати, ну, в центрі, як іде, була Жовтнева, колись вулиця, потім її перейменували. Там Жовтнева. трамвайні зупинки, перший, другий номер. Дорошенка, Дорошенка зараз. О, так. О, десь там вгорі, воно ще й донині те училище там є. Та, воно так само училище. О. Ну, воно тепер не називаючи училище, а називаючи якось коледж тепер. А, та, але там вчаться. Так, там О, вчаться, як так. цікаво. А як та вулиця тоді називалась за тих часів сорокових? Ой, якось чи Сикстуцька, чи якось. О, гарна назва стара. Так, так. І... так мені чуть здається, що так воно було. І мама за щось десь чула, що дідо Антін, там, будучи в тому училищі, допомагав нашим упівцям щось, так, діставав щось. Було таке? Може, я тобі не скажу. Я того не знаю. Ага, тому... То, видно, тета Сяйця десь, може, казала, бо я так сам не знаю, звідки може, ти, напевно, то від... Може, і так, так, може, і так. Ага. То я точно не знаю. Ага. Ну, що, нам дітям того не розказували. Ну. Так, то ті старші вони... Не посвячували в тому, що ми... Ну, мало 10, 11 років, в общем, знають. А діда Антона забрали в 48-му, а не в 49-му, як всіх Давидовичів? В 48-му, а в 49-му нас вивезли в Сибір. А його першим, так? А його першим арештували, ми рік без нього жили. А чому так? А як то так сталося? Ну, то його не в Сибір повезли, а його в тюрму забрали. І він сидів в лагері, він засуджений на 10 років. Угу. Так. Ну, а нас просто, а нас вивезли в Сибір вже потім всю родину. То його, його, діда Антона, ще перед Полюгою забрали? Перед Любомиром Полюгою? Ні, Полюгів перших арештували. Перший нашого тата практично останнім арештували з родини. А то перше Полюгів, а потім його. Ага. Так, Полюгів, Лотовичів, Зірки, тата, і Вівчар, Галини, теж тата. Він був лікар, він допомагав, давав ліки, то все, його забрали спочатку. Потім Павлова, що так. Ромку, що є в Америці, приїжджає, то його діду і бабці теж їх забрали. Та всіх позабирали, тільки нас лишили і потім маму, тети Зірки і Галини, Вівчарів, так як Лотович. От, у нас вже послідню чергу вивезли в 49-му році. То вже молодших так. Пізніше, а старших зразу всіх. Так. А що пред'являли вашому батькові, що він Полюгу приймав у себе вдома, чи як партизанів, чи... Ні, ну що він мав зв'язок з Бандером. Зв'язок, вже за то. Зв'язок з Бандером, що мав, не Полюг. Тут не тільки про Полюгу, то ж була ціла організація, то ж було їх тисячі, тих бандерівці. Там, щоб то не з Полюгою, а то від Полюги почалося. Так. Там по тих хатах Давидовичівських, я знаю, тета Сяйця казала, що там ті зв'язкові приходили, та Зарицька, Катерина, Оля, Ільків, ті всі Дарка Гусяк, ті відомі такі. То вони десь, видно, теж приходили до нас. Приходили, так. А ви їх пам'ятаєте, може? Я тільки одну пам'ятаю, по-моєму, ту. Ольгу, як вона? Ільків. О, Ільків, так. Її, я пам'ятаю, вона приходила, так. А як запам'яталася вона вам, може, якусь пам'ятаєте ситуацію, або які враження справляли? Вона навіть трохи в нас жила, так як квартиру винаймала. О. Ми мали трьохкімнатну квартиру, і одну кімнату здавали так, як оренду тепер то називають. Розумієш, жили студенти медінституту, бо то недалеко, то вони винаймали в нас одну кімнату. Mm-hmm. І вона трошки в нас жила. То я її пам'ятаю, що вона молода дівчиною була. Ну, вона старша від мене була, ясно. Я була. Я мала 10 років чи 11, а вона вже мала 26 чи чимось років. У нас 20-го року. Вона була старша вже. Так. Вона ще жива до сих пір, їй 101 минуло. Ну, так. Так. То з якого по який рік вона жила в нас, в Давидовичів? Я не можу сказати. Ага. Я знаю, що, що вона, чи вона може і не жила, а просто дуже часто приходила. Ага. Я вже тепер точно не пам'ятаю, ти знаєш. То на квартиру, яку по Кохановського там чи де? Так. То номер який? Кохановського номер? 58. 58. О, цікаво. Цікаво. А якийсь такий в діда мого, в Івана, був такий друг, на фотографіях з ним є, бабця згадує, що його звали Місько, пізнає його. Хто, що то був за Місько? Ви такого пам'ятаєте? В Сибірах, в Сибіру такий був Місько, що він з ним дружив. Ну, я щось не пам'ятаю такого. А, Місько. Ну, то до нас приходили колеги його, Місько, Василь такий був, але... Чим вони займалися, я не знаю, ті хлопці. Приходили, так. Бо там українці, то ми вже як в Іркутську були, хіба за того Мішка? Так, то в Іркутську, то вже в Іркутську, так. Так. А він приходив трохи, отак, прийде, посиде та й піде. Потім він був момент, де ще в якомусь році, знаю, 50. Восьмому, чи щось він їздив до Львова, приїхав, розказував, як у Львові гарно, то що ми то слухали. Я вже душа рвалася, щоб поїхати. О. Так. І твій діду Іван, то він ще їздив туди, як він. Так, він, по-моєму, чи перший курс скінчив, чи щось їхав, відбув щось місяць чи півтора на Україні. Який то був рік, що він поїхав з Сибіру? Та він поїхав і приїхав, він тільки, я не пам'ятаю, я не знаю, може 58-й рік був, а може 57-й рік, я не пам'ятаю. Цікаво. Бо він тоді скінчив школу і поступив в медінститут, то він хотів закінчити його, так що він поїхав і приїхав. Каже мама, що він ще бабцю Середу застав тут, коли так, приїхав. Так. Ну, бабця Середа вмерла ж. Якому? В 68-му році. А вона була з якого? А вона була чи з 1882-го, 4-го, якось такого. В кожному разі вона мала 86 років, як умер. Цікаво. У нас навіть є така фотографія, такий сімейна, що я вже тоді замуж вийшла, я ж чоловіком, твій діду Іван, і та бабця, і там і її брат, її син, той Ромко, і дочка, тата Люба з дочкою Галиною. Є така фотографія в нас. Цікаво, я люблю те родинне, то такі архіви, то краса. А як того міська прізвище було, ви не чули? Ой, та де, я того не знаю. А часом не Хромчак? Ні, Хромчак, то це був Володко. Володко звали його? Володимир, ото й колікував дуже з Іваном. О, згадайте про нього, розкажіть. Ой, він працював, він приїхав практично... Ні, ми як приїхали в Іркутську, він вже був. Він жив у сестри. Він батьків не мав, батьки повмирали. А сестра десь була засуджена, сиділа. А, за націоналізм? Так. Там інакших не було, там тільки такі були. Ага. І вона ж чоловіку, а її чоловік, то того був рідний брат того Володка Хомчака. І той Володко з ними жив. Вони мали тим, та сестра його, той брат, мав двоє дітей, і там і сестру він мав, вона дуже гарно рисувала, малювала така. А потім він з Іваном, то був нерозлий вода. Ой, такий його ліпший колега був той Володко. А потім він закохався в мене. Цікаво. Так, і на танці запрошував, то в кіно дуже такий він був, що то шоколадку купить, то ще щось на день народження духи подарує. А він мені не подобався ані трошки. А як він виглядав? Негарний був? Ну, я знаю, я маю його фотографії. У нас є така, ну як тобі сказати, ну такий собі хлопець, та й що. О, і той. І він потім виїжджав, його брат, і та сестра, вони всі поїхали на Україну. Вони з Миколаєва того, за Львову. А, з Миколаєва. Угу. Так. І він той теж з ними поїхав. Поїхав і через 3 місяці приїжджає. І починає за мною дуже так ухажувати, і то все. Я не хотіла його. І він побув трошки і поїхав, і потім написав мені такого дуже листа, що він дуже закохався. Ну, одним словом, і двома словами, то така історія була. Цікаво, дуже цікаво. Навіть не знав, так, цікаво. Так, а я з ним отак, як і колега, та й колега, в лодку, угу. Та й що. Не сприймали його, та я ще й молода була, мала 20 років, мені то ще не думала про замужество, ні, нічого. Mm. Ви, до речі, молода була, дуже гарна. Я дивився фотографії, може, це найгарніша з Давидовичів. Такі дуже риси, такі делікатні, так. У мене так було, що до Івана колеги, які приходили, 2-3 рази прийде, і вже все, вже Івана і не треба вже до мене. О, бачите. Вже на танці запрошують, то кіно запрошують, то ще кудись. О, бачите, то ви були популярні, хлопці. Я знаю, що було, там купка тих українців збиралися разом. Такий Василь там був так само, як він приходив дуже часто, теж і театр запрошував, ми тоді дуже часто в театр ходили на вистави. Горний так. Василь, може, Горний писався? Ой, я не знаю, як він. Ти знаєш, я навіть не знаю фамілію, ну не знаю. А як я їхала на Україну, він, ай, не їдь, а я кажу, що ви женився, так, я вже женився, то їдеш на Україну. Кажу, як я не здивлюся, там не сліпшу, то я тоді приїду і вийду за тебе замуж. То такий взагалі був. А ще такий був епізод, що там костел був, і в костелі жили. Ви пам'ятаєте той костел? Там литовці теж жили? Пам'ятаю, там було теж українці жили. О, хто там жив, може, пам'ятаєте? Така влоска була. О. Володимира. Вона теж приходила, вона дуже свого тата, не в тата, а в діда свого закохала. Вона дуже за Іваном, то вона просто пропадала. Так. А Іван її не хотів. Не хотів, от цікаво. Так, то молодості, я знаю, що. А як її прізвище було? Там в тому костелі збиралися і хлопці, ті наші українці, той Володко, і той Мішко, і Василь, і та Володимира, і Яджа, та Ядвіга. То все було. Одна компанія, всі разом. І Іван туди приходив, мій діду, так? Ну, а я ж, так, Іван, і я там була, так. А то був іменно костел, а не церква, так? Ні, то був костел, казали, так. А може, я знаю, ну казали, що костел, а може і церква. Бо я от хочу знайти, де то було, я вже всі храми Іркутська дивлюся, але до кінця щось там все не співпадає з описами, що моя бабця мені згадувала. А як він виглядав? Як ви пам'ятаєте той костел? Який він був всередині, зовні? Всередині там практично нічого не було вже розмальовано, бо він вже був поділений на квартири, розумієш, поставили дерев'яні перегородки. І зробили квартири, і люди там жили. Uh-huh. І там не було такого признака, що то церква, там вже такого не було. Uh-huh. І то він недалеко, майже в центрі Іркутська був. В центрі Іркутська? Так, що недалеко. Ну, там така площадь була. Я знаю, отут, де я була, на швейній фабриці працювала, там далі була. Інститут міжнародних відносин, інститут іноземних мов, що там вивчали різні мови. І зараз за цим інститутом стояв той костел. Зразу за інститутом? Так, недалеко, недалеко. І що там ще поруч було біля костелу? Що там ще, може, якісь були установи, щоб так ідентифікувати? А, я не знаю, я не пам'ятаю. А вулиця, назва вулиці, може, пам'ятаєте, на якій був той костел? Ні, не знаю. А він був такий на вигляд зовні, який такий гострий, зі шпилями такими, такий шпилястий, чи високий, як він, як будівля. Ну, мало такі високі бані, а тих хрестів вже не було, хрести познімали. Чи... Ну, але сама архітектура, високий такий, щось мав, так? Так, з такими банями, з тими, як то є у церкви, костели, як то будують, так. Бані мав навіть, так? Так. Цікаво. А литовців там, ви пам'ятаєте, ті, які там жили? Ядзя, ще якісь там, ще якісь були? Так, багато було, їх так само багато було. Було. Може, ви когось там знали? Вони більше між собою, вони литовці між собою більше гуртувалися. Українці до українців, а литовці більше до литовців. Ага. Ще якийсь такий Іларіон там був, моя бабця теж згадує. Сибір, Іларіон. Ясно. Вона я ніякого не знала. Дідо ще мій згадував таке слово, вживав стаховар'ят. Ви чули таке стаховар'ят, таке слово? Ні? Бо то стахо, то я знайшов, що був в Тернополі дійсно такий стахо, який був вар'ят. Я думаю, звідки дідо знає про тернопільських тих вар'ятів? Такий якийсь місцевий такий свірк. О, думаю, звідки з Кам'янки він то таки дізнався. Угу. Не знаю. Добре. Не знаю, не можу тобі сказати. Ага. А коли ви перший раз були в Жовкві, пам'ятаєте? Самий перший раз, як ви попали до Жовкви? В Жовкві? Ну, як твій тато приїхав з мамою, вони винаймали квартиру. Угу. Такому будиночку вони жили. Туди воде вику Ростик. Uh-huh. А то до вика Ростика треба було як їхати, знаєш, де є перехрестя в Жовкві, що можна той, на об'їзну їхати і на Раворуску, де йде дорога вона. Так. А то трошки далі, так прямо по тій дорозі, там такий будинок стояв, вони там винаймали кімнату і кухню. Uh-huh. О, то мені здається, що я тоді перший раз до них приїхала. О. А потім вже вони скоро поставили свою хату тут коло цвинтаря. Так. То вже там тоді вже частіше до них приїжджала. І самий перший раз, якою вам Жовква запам'яталась? Може, щось запам'яталось тут, які враження лишили? Як виглядала в ті часи Жовква? Ну, вона б тоді Жовква така не була, як вона тепер є. О. Тепер Жовко набагато гарніша є, вона якось розбудована, розмальована. Ага. Так, ну, Жовко, та й Жовко, я знаю. Нічого такого особливого не було. Угу. Цікаво. Так. А ще мама згадувала, що вас вчила вишивати бабця Марія, так? Ні. Ні? Вчила гачкувати. Гачкувати? Да, а вишивати ні, вона мене не вчила. А, гачкувати. А як то гачкували? Вона мені подарувала гачок такий маленький і показала мені. Вона завжди той гачок мала з куторем, зв'язки. І той гачок, гачки вона досить мала. І ті турепці вона приходила до нас, сідала, зараз витягала собі кубок, квіток і щось вона гачкувала. Вона завжди мусила мати... сукенку чи блузку, то що має бути білий кумірчик. Вона з бідних кумірчиків вигачковувала тим гачком, і кажуть, що це в неї мало бути обов'язково, що її біле, то вокруг шиї. Цікаво, такий стиль мала собі. Так. Бідна вона була, бідна вона колись дуже багата була. Я маю її фотографії, як вона в золотому вішала, а вона багатша була. А потім бідна. Як всіх вивозили, а її з хати викинули, собу на вулицю, і вона бідно лишилася без всіх і все. А ті всі золото і ті всі оті діаманти, воно потім куди пішло? Десь є їхню долю відслідкувати? Як? Ну, вона потім продавала, знаєш, потім давала, купувала на зуби людей, вона трошки подавала за рахунок того жила. Якби знати, кому я би відкупив би назад до колекції родинної, фамільної, мати пам'ятку. Шкода, що не знати, де воно. Добре, добре. Ну, може, на сьогодні на вечір досить, бо то вже пізно, ви вже змучились, чи на днях ще наберу. Так, розказали багато. О. Дякую вам дуже, дуже дякую. Да, будь здоров. До побачення.